Життя святих. Святителя Дмитрія Ростовського. Месяць юні. Третій на десять день. Все чтення бібліотеки LibriVox. Все чтення LibriVox – достояння всеобщте. А ще хочете болі научити или же помощти, посетите LibriVox.org. В той же день пам'яті живосвятих отця нашого Трифілія, епіскопа Левкусія Кіпрського. Трифілій святий в Кіпрському острові родився і воспітався. Внешній філософії зучився в Вірите, на духовної ж любомудрія наставився от святаго Спиридона, епіскопа Тримітунського. Ученик бо того б'яше. На архієрейський же сан самим Богом предізбрася і предназнаменувася. Ібо не у йому бивши архієрею, явлен бист в архієрейському чині царю Константію в Віденії, о часом в житті святаго Спиридона пишеться сіце. Умершу великому Константину і сином його царство розділившим, прияв осток старейший син Константії. Йому же бившу в велицім граді кілісірійстим Антіохії, впаде в болезен велію, і я же врачевенім ужаху ісцеліті. Уставив обу врачев больний цар, притече молитвою к могуштиму душі і телеса ісцеляті Богу, і от того болезні своє ісцеління прошаше прилежно, і видів сонном віденні ангела, показую, що йому лік многих святих епіскопов. Посреди же їх показа двох ізрядніших, і же вожді і начальниці, і ним биті відіхуся. Тих єдиних цілителей болезні його биті поведеши. Воспринув же цар от сна, і віденної розмишляє, не познаваши, хто бях у віденні, как обу тих познати мужаши їх же імена і отечество би несведому. А найпаче, як да один от них не убе самою вещою епіскоп, но як уймеєш епіскопом биті, а уже в том показан бист сани. В недоумені обу прибист цар на долзи, та же совет благ прием, собрак себе епіскопи от окресних градов і познаваше между іми віденних в віденні двох епіскопов. Но не обрети, і пак і множиш є призвав от далечайших стран, но не в тих обретах усі віденні. Посем послав у всю вселенну і до от всех стран області, його всі епіскопи к нему особеруться. Дойде же то цареву повеління, паче же решті моленії в Кіпрський остров к блаженному Спиридону, епіскопу Тримітунському, і може вся яже у царя от Бога віденням откровена бийша. Востав обо Спиридоні де к царю, поем з собою ученика своєго Трифілія. С ним же царю в віденні явлен бе. Трифілій же тогда яко же речесе не убе епіскоп, і душече до Антіохії в хождаху в царская. Беже Спиридон худими оболчен одеждами, і мий в руце жезл фініков, і мітру худу на главе, і сосудець скуделен на персих висящ, як уже би обичай живущим во святим граді Єрусалиме, обикшим носити елей от креста святаго. Тако йому входящо, некто от светлих слуг в палати царстві бивших, видив його як у єдиного от ніщих, посміяся йому, і возбраняє вход удар його в ланіту. Он же не злобив сей, пословесі Господню обрати йому і другую. Но той епіскопа його бити розумев, і своє согрешення видив, прощення смиренно просяше, і же й получи. Вшечу же святому пред царя, аб є познає го цари. Таковим по образом во сне явленне віде його, і востав от места своєго приступи і поклоніся Божою рабу, моляє го со сльозами да помоліться о ним к Богу, і уврачує болезні го. Святий же Спиридон нігда прикуснуся главе царевої, аб є здрав без цар, і радувашися у ісцеленні своєм молитвами святаго полученном. Почте же його цар зело, і весь день той с ним веселяшеся, творя угощення доброму врачу своєму. Трифілій же удивляшеся зело всей славі царствій, красоте палатній, вельможем предстоящим, царю сидящий всему чудному і златовидному устроєнню, і службе слуг светло одеяних. Спиридон же глагола йому, «Що чудішеся, брати? І далі гордость і слава царська творит царя паче і них праведніша. І далі неравно цар як уже й тіжду от ніщих умирает, і погребенню предається. І далі неравно страшному судді предстанет. Почтом йому текуще є, як у неізменно сушне почитаєші, і я же суті нічтоже, та імаші в удивленні, якда подобаєт паче іскати тех, я же суті невещественне і вечнея, і любити негиблющую небесную славу. Посем невдовзем времені святий Трифілій поставлен бисть епіскопом Левкусійському в Кіпрстем острові Граду, обаче невесьма отлучавшийся от духовного своего отца и учителя Спиридона Святаго, но прихождавший к нему пользой ради своя я, еже яви ест отсюду. Идяше некогда Спиридон Святый от Тримитунта к граду нарицаемому Кирина, идяше же с ними Трифили ученик его, сей уже тогда епископ Левкусий Кипрския. Приходящим же им гору нарицаемую Пентадактил и бывшим на месте глаголемом Паримна, ест же то место добро и злачно и многих утешних вещей, садов и виноградов исполнено. Трифили оним местом утешен, вожделей сам быть господином некоего винограда в Паримне, и стяжати оное церкви своих утяши, и мыслише о том надолзе в сердце своем. Не утаиси же та мысль Трифилиева пред прозорливыми очесей Спиридоновыми, и уже великий отец духом разумев глагола. Почто о Трифилие суетно и непрестанно помышляющий, сел желая и виноградов, яже воистину суть цены никое яже, то, че увидят се быти и мнением сердца человеческое к своему желанию влекут. Имамо и стяжание на небесех неотемлемое, имамо и храмино нерукотворенную, то я ищи, теми и преждевремени богомыслим наслаждайся, яже не могут преходить от единого к другому, но и же единою тех сотворит се Господином, пребывает и мои наследия никогда же отпадающие. То слышав Трифилий, пользува се зело, и потом толико е показа житие, яко бытие му сосуду избранно Христову, яко же иногда Павлу, и безчисленных дарований божественных сподобися. Еще же и сие о святом Трифилии, яко же и о святом Спиридоне. Историографы гречести Никифорис Озомен пишут, яко егда бист в Кипре собрание епископов острова того церковних ради потреб, в коем собрание бе святый Спиридон, також де и святый Трифилий, муж искусен в премудрости книжной, яко и в верите многое время в младых своих летих учивися. Молишь отца и Трифилия святаго да скажет из уст учительное слово в церкви к народу. Ибо исто чашто ему, случися воспоминути словеса Христова, краславленому реченное, у святаго евангелиста Марка написанное сия, «Востани и возьми одр твой». Трифилий же не рече «одр», но вместо «одра» рече «ложи», глаголя, «Востани и возьми ложе твое». То слышав святый Спиридон, воста от места своего не терпя слышать и применение словесе Христова и рече к Трифилию. И дали ты лучше, если паче глаголовше го, одар, яко словесе се го стоидише ся, то рек, изейди из церкви пред всеми. И не зле си я сотвори, а ще сами препрост бяше учением. Трифилия бо кичаща се о красоте ритруства своего мало постоидив, смиренно мудрю и кротости научи. Дозде о том выше речени историографи. Известно же есть, яко сей святый Трифилий Богу угодив конец, свидетельствуемо им сущим богоугождением Его от церкви, в положенных ему песнях, в них же извествуется сей угодник Божий иметь и душу милостиву, чист помысл, сердце нестропотно, веру нескверну, любовь нелицемерну, жития изрядству, чистоту девства, живый слез источник, пощение ангелу удивительное, обходя и окресния страны и Христовым познанием, яко же лучами просвещаши потемненные. И опас добре паство свою, прейди от здешних предстати в лице иерархов Христу Спасителю нашему, и муже слава во веки амин. В пролозе в сей ден положи се святая мученица Антонина, в Никеи граде страдавшая, но та бе Марта в первый день. Конец жития святаго Трифилия.